إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سامعين محترم، الله جل شانه قرآن مجید میں اس بات کی خبر دے رہے ہیں کہ اللہ اپنی مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد زندگی کا منحج سمجھاتے ہوئے اور ان کی عاقبت کی طرف توجہ دلاتے ہوئے دعوت دے رہے ہیں کہ میں نے پیدا تو تمہیں کر دیا ہے، اور اس کا سبب بھی یہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بتلایا کہ نتیجہ بھی یہ ہوگا، سلامتی والے گھر کی طرف میں تمہیں دعوت دیتا ہوں. واللہ یدعو الی دار السلام، آج دنیا کے اندر انسان سکھ طمأنینت راحت و سکون کی تلاش میں گم رہتا ہے. تاجر اپنی تجارت میں کوشش کرتا ہے کہ مجھے سکون مہیا ہو جائے، عامل اپنے عمل میں اس بات کی سٹرگل کرتا ہے کہ مجھے سکون میسر آ جائے، طالب علم اپنی پڑھائی میں یہ تگ و دو کرتا ہے کہ پڑھنے کے بعد مجھے سکون حاصل ہو جائے، ہر شخص اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ طمأنینت حاصل ہو جائے، سعادت مندی مجھے مل جائے. لیکن یہ سعادت مندی کس شخص کے لیے ہے؟ یہ اس شخص کے لیے ہے جو اللہ کی اس ندا پہ لبیک کہتا ہے، اور جس ندا کو آگے چلاتے ہوئے اللہ جل شانہ نے 124,000 پیغمبروں کو مختلف امم کی طرف بھیجا، جنہوں نے آ کے یہی دعوت دی کہ اللہ بھی جنت کی طرف بلاتے ہیں اور ہم بھی اللہ کے انبیاء ہیں، بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور ہماری بھی ذمہ داری یہ ہے کہ دنیا والوں کو جنت کا راستہ دکھلائیں، اللہ کی معرفت ان کو بتائیں. اور اللہ جل شانہ نے پیدا کیا ہے، جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد کی توضیح بیان کرنے کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے جتنے بھی انبیاء بھیجے سب کو اس بات کا متعلق بنایا کہ تم اس بات کی گواہی بھی دو، عمل بھی کر کے دکھلاؤ، اپنی امت کو یہ آواز لگاؤ کہ عبادت کرنی ہے تو صرف ایک اللہ کی. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے بچ جاؤ، اور لوگوں کے اس بات کی دعوت دو, تنبیہ کرو, اگر تم نے طاغوت سے باز نہ آئے تو تمہاری عبادت بھی قابل قبول نہیں ہوگی, تمہاری زندگی کا مقصد فوت ہو جائے گا. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ, جتنی بھی امتیں آئیں ہر امت میں ہی ہماری ہمارے لیے قانون رہا ہے کہ اس میں سمجھانے والا, اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا, اور اللہ کے انعامات جو تیار کردہ ہے قیامت کے دن مومنوں کے لیے ان کی خوشخبری سنانے والا ہم نے بھیجا ہے. رسول مبشرین و منذرین, رسول پیغام بنا کر دنیا والوں کی طرف بھیجا, کچھ فرشتے تھے کچھ انسان تھے. اللہ رسول آرے فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے کے لیے کچھ آدمی کو چن لیا, اور انبیاء کی جماعت جو ہے وہ چنی ہوئی جماعت تھی, فرشتوں کے ذریعے وحی کا کام لیا, اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ان کے ذریعے اس پیغام کو آگے پہنچانے کا کام لیا گیا. اور یہ کس لیے؟ رسل مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما, تاکہ دنیا والوں کے لیے کوئی بھی حجت باقی نہ رہ جائے کہ قیامت کو یہ کہنا شروع کر دیں کہ ہمیں تو وقت پیغام نہیں پہنچا تھا. اگر یہ رسولوں کا سلسلہ نہ بھی چلتا, اللہ جل شانہ نے جب کائنات کو پیدا کیا تھا تو سب سے یہ وعدہ لیا تھا, وَإِذَا قَضَى اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي آدَمَ, اللہ جل شانہ نے کائنات کو پیدا کرتے وقت تمام لوگوں کو اکٹھا کیا اور سب سے سوال کیا تھا, أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى, تمام روحوں نے یک زبان ہو کر یہ جواب دیا تھا, بَلَى, ہاں آپ ہمارے رب ہیں. کل مولود فطرہ, ہر جان جو ہے, ہر بچہ جو ہے, ہر شخص جو ہے وہ فطرت سے پیدا ہوتا ہے, فطرت اللہ التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله, فطرت کیا ہے؟ دین اسلام ہے. فأبواه يهودانی او ينصرانی او ينجسانی, اس کے والدین اس کو اسلام سے پھیر کر یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں, ہر شخص فطرت اسلام اور توحید سے پیدا ہوتا ہے. یہ دعوت کا منحص, یہ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے ہوتا ہوا کائنات کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. آپ کو بھی یہی حکم ہوا, وما ارسلناک الا کافۃ للناس, ہم نے بھی تجھ کو دنیا والوں کے لیے کافتا للناس بشیرا ونذیرا, ہم نے خوشخبری سنانے والا اللہ کے عذابوں سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے, اور ذمہ داری ہم عائد کرتے ہیں تجھ پہ, یا ایھا الرسل بلغ ما انزل الیک من ربک, تبلیغ کرو, دعوت دو اپنی امت کو, ما انزل الیک من ربک, اپنے پاس سے دعوت گھڑ کے نہیں دینی, ہم نے تجھے صرف خوشخبری بس دینے والا نہیں بنایا, بشیرا و نذیرا, خوشخبری بھی دو جو اچھے اعمال کرتے ہیں اور دعاؤں بھی جو غلط اعمال کرتے ہیں, اور تبلیغ اس بات کی کرو, ما انزل الیک من ربک, تیرے رب کی طرف سے جو چیز نازل شدہ ہے وہ قرآن ہے, جس کی توبیخ, جس کی کلیئرفیکیشن آپ کے افعال سے ہونی چاہیے, آپ کے اقرار سے ہونی چاہیے, آپ کے اقرار انکار سے ہونی چاہیے, اس بات کی تبلیغ آگے کرو. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اور اگر اس بات میں تھوڑی سی کمی ہو گئی تو یہ رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم ہوا تو کمر بستہ ہو گئے, اپنی پوری زندگی دعوت و تبلیغ میں صرف کر دی. منی بذری روایت کرتے ہیں مسلمانوں کی جماعت, میں جاہلیت کے زمانے میں جب ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا تو اللہ کے رسول لوگوں کو دعوت دے رہے, یا ایھا الناس او لوگو قولوا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کہہ دو, تملک العرب والعجم, عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے. لیکن لوگ جو ان کو صادق اور امین کہا کرتے تھے, اور یہ دو ایسی صفات ہیں جس شخص میں ہو وہ قائد بننے کی صلاحیت رکھتا ہے, جب اس بات کا دعویٰ کیا کہ اللہ ایک ہے, کہنے لگے اجعل الالہۃ الہاً واحداً ان ھذا لشیء عجب, بڑے تعجب کی بات ہے, اتنے زیادہ خدا اتنے زیادہ الہ ان سب کو ایک الہ میں کنورٹ کر دیا ہے, بڑی تعجب کی بات ہے. ایک شخص ہے فمنھم من سبہ, بعض ایسے بدبخت تھے جو توحید بیان کرنے والا کائنات کا تھردہ, انبیاء کی جماعت کا تھردہ, جب توحید کا اعلان کرتا ہے تو فمنھم من سبہ, کہتا ہو دیوانے اور پاگل اور مجنون کیسی باتیں کر رہے ہو. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا مقصد سمجھا اور صحیح بیان کرنے میں بالکل کمی نہیں تھی, پھر حکم دیا ایک اور رستا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ حَسَى عَلَيْهِ التُرَابِ, اور ایک اٹھ کے مٹی پکڑ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھینک دیتا ہے. اور یہاں بس نہیں ہوئی, توحید کی آواز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس جیسا چہرہ نہ آج تک کسی نے دیکھا ہے نہ قیامت تک دکھائی دے گا, نہ ہی اللہ نے پیدا کیا ہے اور نہ ہی قیامت تک پیدا فرمائیں گے. فَمِنْهُمْ مَنْ تَسَلَّتِ وَجْهِ, بار اتنے شقی القلب تھے, توحید کا پرچار کرنے والا کائنات کا تاجدار ہے لیکن اس کے چہرہ انور پہ تھوک دیتے ہیں. نسأل اللہ السلامت والعافیہ. عزیزان گرامی, فجاءت جارية بعسف فيهما, زینب رضی اللہ عنہا چھوٹی تھی, پیالے میں پانی لے کر آتی ہیں جس پانی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ انور دھو لیتے ہیں. عزیزان گرامی, یہ دعوت کا منحج اللہ کے رسول نے خود بھی چلایا اور یہ حکم اللہ نے کر دیا, وادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ, حکمت دنائی اچھا وعظ جو ہے, اچھی نصیحت جو ہے اس میں سلیقہ ہونا چاہیے, طریقہ ہونا چاہیے, مصائب پہ صبر کرتے ہوئے ذاتی انتقام کی غرض سے نہیں, اللہ جل شانہ کے احکام کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے پیغام کو پہنچاؤ. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, سیدھے راستے کی طرف بلانا ہے, الٹا راستہ نہیں دکھانا. قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ, لوگوں یہ میرا راستہ ہے دعوت تبلیغ کا جس کی طرف میں تمہیں دعوت دیتا ہوں, اور صرف میرا راستہ نہیں ہے نا, وَمَنِ اتَّبَعَنِي, میرے صحابہ کا راستہ ہے. صحابہ کو دعوت کے لیے تیار کیا, سبب کیا تھا؟ اللہ کے کلمے کو, اللہ کے کلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی. بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته. فلذلك فدع واستقم, اس لیے ان کو دعوت دیجیے اور دعوت دینے سے پہلے خود مستقیم ہو جائیے اللہ کے دین پر, اللہ کے قرآن پر جو چیز نازل کیا جا رہا ہے. فذکر بالقرآن من يخاف وعید, اس شخص کو نصیحت کیجیے جو قرآن مجید سے نصیحت پکڑنا چاہتا ہے اور ڈرنا چاہتا ہے. لیکن آج لوگ انگریزی کی اتنی اتنی سمریاں تو یاد کر لیتے ہیں بیچلر کرنے کے لیے, فاتحہ کا ترجمہ آتا ہے بس, جی دماغ موٹا ہے کیا کرے, سمجھ نہیں آتی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ أَيْ مُدَّكِرٍ, ہم نے قرآن کو آسان ترین بنایا ہے, کوئی ہے اس کو سمجھنے والا؟ لیکن یہ مسلمان اپنے حق سے باطل کو واضح کرتا ہے, کہتا ہے زبان اجازت نہیں دیتی, وقت میں اجازت نہیں دیتا, میں کیا کروں, ہم نے کاروبار بھی کرنا ہے, ہم نے دنیا کے معاملات کو بھی سنبھالنا ہے, کیا تم کاروبار کرتے ہو اور کتنے تمہارے کاروبار ہیں, کیا سیاح سے بھی بڑھ کے تمہارے کاروبار ہے, کیا سیاح سے بڑھ کے بھی تم دنیا کے معاملات میں الجھے ہوئے ہو, وہ سارے معاملات نپٹاتے تھے, اللہ کے رسول سے زیادہ تم مسئول ہو گئے ہو. عزیزان گرامی, جب قرآن کا مسئلہ آتا ہے تو کہتے ہیں مجھے زبان موٹی ہے, پڑھا نہیں جاتا, سمجھ نہیں آتی. اتنے بھی نارمل ہو کہ گھر والے کہتے ہیں کہ جاؤ آلو خرید کے لے آؤ, ٹماٹر کھا کے لے آتے ہو, یہ فقیری کیوں ہے؟ سبب یہ ہے میرے بھائیو آج ذلت اور رسوائی کا, کہ ہم اپنی ذمہ داری کو بھول چکے ہیں. انا ومن اتبعنی، یہ منہج میرا اور میرے ساتھیوں کا ہے جو میری اتباع کریں گے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت اور دنائی سے دعوت دو، دعوت الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داعی کے کتنی حیثیت ہے اسلام میں، ان اللہ وملائکته واہل السماء والارضین حتى النملة في جحفها وحتى مينان البحر ليصلون على معلم الناس الخير. اے لوگوں، اللہ جل شانہ اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں، فرشتے بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور آسمان کی مخلوقات، زمین میں رسنے والی مخلوقات، حتی النملة فی جحرها، چیونٹی جو سب سے کمزور مخلوق سمجھی جاتی ہے وہ اپنی بلوں میں، وحتی مینان البحر، اور پانی کے اندر مچھلیاں، یہ ساری کی ساری مکلف ہے اس بات کی اللہ کی طرف سے، لیصلون علی معلم الناس الخیر، حکم ربانی ہے ان کو کہ تم سارے کے سارے مخلوقات جو ہے جو دعوت و تبلیغ اور تعلیم و تربیت کا کام کرتا اس کی بخشش کی دعا کرو. عزیزان گرامی، درہ بنت ابی لہب روایت کرتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، وہ جالس علی المنبر، منبر پہ تشریف فرما تھے، ای الناس خیر، کون سا شخص سب سے بہتر ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ یہ نہیں فرمایا الذی له باع طویل فی تطویل الاموال، کہ جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہے. فرمایا قرآن، سب سے بڑا ساری جو ہے قرآن مجید کا وہ سب سے بہتر ہے. وَأَقْعَهُمْ، جو متقی ہے وہ بہتر ہے. وَآمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَآمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، جو نیکی کا حکم کرنے والا ہے اور برائی سے منع کرنے والا ہے. وَأَوْصَلُهُمْ لِلرَّحِمِ، اور جو زیادہ رشتہ داریوں کو جوڑنے والا ہے. عزیزان گرامی، آپ سے سوال ہے، میں تو ایک طالب علم اور بے عمل سا شخص ہوں، کتنے ہی یہاں سعادت مند بیٹھے ہیں، دعائیں تو کرتے ہی ہیں نا آپ اپنے لیے، امت اسلامیہ کے لیے دعائیں تو کرتے ہی ہیں نا، سب کیا ہے ہماری دعاؤں کا نتیجہ نہیں نکلتا؟ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے، ان تو سکتوں میں حجرہ، میں اپنے حجرے میں بیٹھی تھی اور وہ کہیں سے اللہ کے رسول منبر پہ بیٹھے ہیں اور فرما رہے ہیں، اور نبی نفسی بیدی، اے میرے صحابہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُشْرِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ. تم نیکی کا حکم کیا کرو، برائی سے منع کیا کرو، اگر یہ دو ذمہ داریاں چھوڑ دی تو یاد رکھنا تم صحیحوں میں اٹھ کر دل رات کی گلیوں میں تم دعائیں بھی کرو گے، تمہاری دعاؤں کو بھی اللہ قبول نہیں فرمائیں گے. اور آج وہ وقت آ چکا ہے کہ آج کسی برائی کو برائی ہم سمجھتے نہیں ہیں. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، جو تم میں سے کوئی بھی برائی دیکھ اس کو ہاتھ سے روکو، فإن لم يستطع فبلسانی، ہاتھ سے نہیں تو زبان سے روکو، فإن لم يستطع فبقلبی، زبان سے نہیں تو دل سے برا ضرور جانا، وذلک اضعف الایمان، یہ کم ترین ایمان کی نشانی ہے. لیکن ہم کیا کہتے ہیں، میں نے اگر اس کو ہاتھ سے روکا تو یہ مجھے چھوٹ کر دے گا، اگر زبان سے روکا تو اس کا تو ہاتھ ہی بڑا بھاری ہے، ایک تھپڑ لگائے گا بے ہوش کر دے گا. میرے سامنے سوت کا کاروبار ہوتا تھا، تیرے سامنے شراب پی جا رہی تھی، تیرے سامنے بے نماز نماز نہیں پڑھتے تھے، انکار بھی کرتے تھے، بلکہ لوگوں کو کہتے تھے ان کا تو کام ہی کوئی نہیں، کھا لیا سو لیا اور نماز پڑھ لی، کو کام ہے زندگی کا؟ نماز کرتے تھے اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کے احکامات کو اپنی توحید کا نشانہ بناتے تھے. لما لم تغیر، ہوں تم نے دعوت کیوں نہیں دی، تم نے اس برائی سے روکا کیوں نہیں؟ بندہ جواب دے رہا، خشیت الناس، اللہ لوگوں سے ڈر لگتا تھا، کمزور سا آدمی تھا، میرے پاس مال و دولت تو تھا نہیں کہ کل کو میں جو ہے وہ کیس لڑ سکوں، آگے ججز جو ہیں جو وکلا ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو معاف فرمائے کون سے حق پرست ہیں, انہوں نے تو وہ بھی بات کہنی ہے جس کی طرف سے زیادہ مال آ جائے گا میں کیا کرتا ہوں. اللہ فرمائے کہ میرے بھائیو یکن تو حق ان تخشا, میں زیادہ مالک تھا, میں خالق تھا, مالک تھا, تابع مطلب کا میں نے اپنی زندگی دی تھی تو مجھ سے ڈرتا اس سے نہ ڈرتا, وہ کیا کر سکتا تھا. تمہیں پتا نہیں ہے کہ میں نے نبی کی زبان سے ابن عباس کے کندھے پہ ہاتھ رکھوا کر یہ کہلوا دیا تھا, یا غلام او ابن عباس انی اعلمک بکلمات احفظ اللہ یحفظک, میں تجھے چند کلمات سکھلانا چاہتا ہوں ان کو یاد کر لو اللہ تیری حفاظت کرے گا. لو ان الناس اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا ما قد كتب الله لك, ایک نہیں ساری امت اکٹھی ہو جائے تجھے نفع دینے کے لیے لیکن ذرہ برابر بھی نفع نہیں دے سکتے جب تک اللہ نہیں چاہے. اور اگر یہ سارے کے سارے اس بات سے متحد ہو جائے کانفرنس کر لے اور تمام بیٹوں جی اکٹھے کر لے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو جب تک اللہ نہیں چاہے گا تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے. رفعت الاقلام وجفت الصحف, قلمیں جو ہیں وہ اٹھا لی گئی ہیں اور صحیفے بند ہو چکے ہیں, پھر ڈرنے کی کون سی بات. ان رزقہ یاتن, میں نے نبی زبان سے کہہ رہا تھا کہ اللہ کا رزق تو آنے والا ہے, لا يرده کراہیت کارح ولا يجره حرص حریص, کوئی حرص کرنے والا اس مال کو کھینچ نہیں سکتا اور کوئی مکروہ جاننے والا اس کو دور نہیں کر سکتا, جو لکھا گیا ہے وہ تو مل کے ہی رہے گا. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها, دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ جاندار ہے, حیوان ہے, انسان, اس کی روزی کا ذمہ تو ہمارے پاس ہے. القى في روحي انه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها, میرے دل میں رکھا ہوا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جان دنیا میں آ چکی ہے جب تک اپنا لکھا ہوا رزق جو ہے کھا نہیں لے گی اس کو موت نہیں آ سکتی. یہ تو ہمارے ایمان کی حالت ہے کہ چھوٹی سی بات ہو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. عزیزان گرامی, یہ دعوت دین کا منحص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا, لشکر تیار کیے, معاذ بن جبر رضی اللہ عنہ وارضاہ کو بھیجا. لما بعث معاذ الى الجمن, بخاری مسلم کی روایت ہے, ابن عباس روایت کرتے ہیں, سب سے پہلے دعوت کس کی دینی ہے, اپنی طرف نہیں بلانا, اور باطل کے درمیان حد فاصل یہ ہے عزیزان گرامی کہ حق اللہ کی طرف بلاتا ہے اور باطل اپنی طرف بلاتا ہے. حق کی دعوت ایک ہے کہ اللہ کے بن جاؤ اور باطل ہیت پیٹ کر کے اپنی طرف اس کو مائل کرتا ہے. اور طاغوت کی پانچ قسمیں ہیں جو آپ سن چکے ہیں اس سے پہلے, سب سے بڑا طاغوت شیطان ہے. من عبد من غیر اللہ فہو راض, اور دوسرا طاغوت یہ ہے جو اللہ کے علاوہ اس کی عبادت کی جائے اور وہ راضی ہو. من دعا الی نفسی, جو اپنی طرف بلائے یہ بھی طاغوت ہے. من حکم بغیر ما انزل اللہ, جو اللہ کے قانون کو چھوڑ کر اپنے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق جو ہے فیصلے کرے یہ طاغوت ہے. زاد المعاد کو اٹھائیے, ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ مفصل اس سے بیان کرتے ہیں. بات یہ کر رہے تھے سب سے پہلی دعوت کون سی دینی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکروں کو بھیجا اور کہا ان اول ما تدعوهم الیہ شہادت ان لا الہ الا اللہ, سب سے پہلے ان کو دعوت دو کہ اللہ کی عبادت کریں. كما في رواية لمسلم ان اول ما تدعوهم اليه عبادة الله عز وجل, اور مسلم کی روایت میں یہ موجود ہے کہ سب سے پہلی دعوت دو کہ اللہ کی عبادت کریں. اور آج اس مجلس میں میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں, کیا ہم اس دعوت کے لیے تیار ہیں اسلام کو قبول کر لینے کے بعد اللہ کے رسول کے جوابوں سے آگوں کو پہنچ چکا کہ سب سب سے پہلے دعوت دینی ہے تو توحید کی دعوت دینی ہے. فإن عرف اللہ عز وجل, جب اللہ کی و معرفت حاصل کر لیں, اللہ کو پہچان لیں کہ خالق بھی وہ, مالک بھی وہ, قادر مطلق بھی وہ, دیتے دینے والا بھی وہ, ڈگری بنانے والا بھی وہ, تب ان کو نماز کی دعوت دینی. آپ کا بھی ایمان ہے کہ اللہ ڈگری بنانے والا ہے؟ سب کا ہے. عزیزان گرامی, اسلام کو قبول کر لینے کے بعد اور کلمہ پڑھ لینے کے بعد کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو گنج بخش کہہ دے. گنج بخش خزانے دینے والا کون؟ وہ اللہ. ایک اللہ کا بندہ دنیا میں آتا ہے, نیکی کرتا ہے, اللہ کے پاس چلا جاتا ہے, اب وہ قبر میں پڑا ہے, وہ نیک ہے, اللہ نے اللہ ان کی قبروں پہ رحمت فرمائے. لیکن ہمارا یہ منحج ہے جو نبی منحج ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کیا بیان کرتا ہے, وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي. اے نبی, کسی بشر کے لیے جائز نہیں ہے, وہ انبیاء ہو وہ اولیاء ہو, جن کو ہم کتاب و حکمت دے دے تو لوگوں کو اس بات کی دعوت دے کہ وہ میرے بن جائیں. اللہ کے رسول بھی اپنے نہیں بناتے. میں یقول للناس کونوا عبادا لی, میرے بندے بن جاؤ, یہ لائق نہیں ہے نبی کے کہ وہ ایسی بات کہے. ولیکن کونوا ربانیین, اور یہ حکم دیتا ہے کہ کونوا ربانیین, دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے بن جاؤ. اپنے نہیں بناتے بلکہ اللہ کے راستے کی دعوت دینے والے بنانے کا حکم دیتے. بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون, اور ان کو سکھاؤ وہ جو تمہیں کتاب و حکمت سکھائی گئی ہے. سب سے پہلی دعوت عزیزان گرامی, گنج بخش کون؟ اللہ جل شانہ. قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, زمین و آسمان کے خزانے کس کے پاس؟ فَاقِدُ الشَّيْءِ لَا يُعْطِيهِ, جو خود فقیر ہے کسی کو خزانہ دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. غوث اعظم, سب کی فریاد سننے والا کون؟ وہ اللہ ہے. اب نہیں یجیب المضطر, کون ہے جو تمہاری مصیبتوں کے وقت جو ہے آوازیں سننے والا ہے؟ وہ کون ہے؟ اللہ ہے. جو قبر میں پڑا ہے وہ اللہ کا نیک بندہ تھا, رحمت اللہ علیہ, اس پہ اللہ کی رحمت ہو. اس کا مرتبہ یہ ہے کہ اس کی خدمات کو آپ بیان تو کر سکتے ہیں لیکن اس کو خدا مان سکتے نہیں. اللہ جل شانہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں غوث اعظم بھی کون, مشکل کشا بھی کون؟ وہ بھی اللہ ہے. مشکلوں کا حل کرنے والا, کائنات کے سردار کا مشکل آتی ہے, وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, اگر تمہیں بھی تکلیف پہنچ جائے تو دور کرنے والا کون؟ آج دنیا میں کسی کی بیوی پہ تہمت لگ جائے کہ یہ بیوی ٹھیک نہیں ہے, یہ خیانت کرنے والی ہے, تو کتنا دکھ ہوتا ہے. یا تو وہ بیوی نہیں یا بیوی کو تہمت لگانے والا نہیں, فارغ. لیکن کائنات کے تاجدار کی بیوی طاہرہ مطہرہ پہ تہمت لگی کہ نا؟ بولو بھائی, لگی کہ نا؟ کتنا دکھ ہوا اللہ کے رسول کو, اللہ کے رسول کو اتنا دکھ ہوا, اتنا دکھ ہوا. روایات میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پریشان تھے, اور بخاری کی لمبی روایت میں کہ عائشہ کے آنسو نہیں تھمتے تھے. اپنے گھر چلی جاتی ہے, ماں بھی دلاسے دیتی ہے اور کہتی ہے بیٹیا صبر کرو, جو چہیتی دیویاں ہوتی ہیں نا ان کو غم آیا ہی کرتے ہیں, صبر کرو. لیکن وہ کہتی تھی مجھے تو کوئی لفظ بھی یاد نہیں آتا تھا کہ میں جو بول لوں. جب عائشہ کو دیکھتے ہیں, جب وہ لمبا قصہ ہے بخاری میں, عزیزان گرامی پیچھے رہ گئے تھے, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑا, تو عائشہ سوئی ہوئی تھی, کہتی ہیں فاستیقظت بالترجاعه, میں نے انا للہ سن کر جو میں جاگ اٹھی, فخمرت وجهی بجلبابی, میں نے اپنی چادر سے فوراً اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا, ہم نے اس کے علاوہ کوئی بھی کلمہ نہیں بولا, قسم اللہ کی کھا کے کہہ رہی ہیں بخاری کی روایت. اور عائشہ کو جا کے اللہ کے رسول خود فرما رہے ہیں, یا عائشہ ان المنت بها, عائشہ تم میری بیوی ہو لیکن اگر واقعی ایسا معاملہ ہے فتوبی و استغفری, توبہ کر لو, اللہ قبول فرما لے گا. ایمان آج ہم نبی کی ذات سے پان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ جانتے ہیں, کیا وہ صحابہ کے ساتھ مذاق کر رہے تھے؟ ابھی سے لکھنا ہو رہا کیوں؟ لونڈی سے پوچھتے ہیں کیا معاملہ کیسی ہے, میں نے آج تک ایسی جو ہے بولی والی عورت دیکھی نہیں ہے, کہ وہ سو جاتی پھر بکری آتا اور پھر کھا جاتی تھی اور میں نے اس میں آج دیکھا ہی نہیں آج تک. کیوں پوچھا یہ سب سے؟ اس نے کی وَإِن سَتَّ اللَّهُ بِذُرَّنْ فَلَا شَاكِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اللہ بھی دور کرنے والا ہے. عزیزان گرامی, گنج بخش تو اللہ, مشکل کشا ہے تو اللہ, غریبوں کو نوازنے والا بھی ہے تو وہ بھی اللہ. قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. تم سارے کے سارے انبیاء اولیاء اتقیاء ابدال اقدار سارے کے سارے تم کمی ہو, فقیر ہو کس بات کے سامنے؟ اللہ کے سامنے. اللہ کی غنی ہے, اللہ ہی ساری کیا ہوا ہے. وہ جس کو چاہے دے دے, جس کو چاہے نہ دے, کوئی پوچھ نہیں سکتا. داتا بھی وہ ہے, دیکھے دینے والا بھی وہ ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. جس کو چاہے وہ بیٹیاں دے دے, جس کو چاہے وہ بیٹے دے دے. اور یزوجہم ذکرانا واناثا, جس کو چاہے بیٹے اور بیٹیاں ملا کر دے دے. ویجعل من یشاء عقیما, جس کو چاہے بانج بنا دے. کہ پوچھنے والا ہے کوئی ہے اس کو پوچھنے والا؟ کائنات میں جتنے لوگ ہیں سب کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیلنج ہے. جس کو میں بانج بنا دوں اس کے اندر سے بچہ پیدا کر سکتا کوئی؟ عزیزان گرامی, جتنے بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے جن کی طرح نسبت کی جاتی ہے کہ یہ بیٹے دیتے ہوں اللہ کے نیک بندے سے, تمہارے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ تم ان کو گاڑیاں دو. یہ ٹھیک منحج نہیں ہے. اللہ کے رسول کا فرمان ہے لا تسبوا موتاکم فانہم افضل الى ما قدموا. تم مردوں کو گاڑیاں نہ دیا کرو. اگر نیک تھے تو اللہ کے انعامات پا رہے ہیں, اگر وہ برے ہیں تو وہ ان کا معاملہ ہے. ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم, تمہارے تم سے تو جہنمیوں کے بارے میں سوال ہی نہیں کیا جائے. نہ ان کو گالی دینا ٹھیک ہے عزیزان گرامی, اور نہ ہی ان کو اللہ کے اوصاف دے دینا یہ ٹھیک ہے. یہ بہت بڑا ٹھیک ہے. اسلام کو قبول کر لینے کے بعد نہ کوئی مومن گالی دیتا ہے کسی مرنے والے کو. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. تم کسی کو گالی نہ دو جو اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا کرتے ہیں, ان کا کہا مانتے ہیں, کیونکہ وہ تعصب میں آ کر سے وہ اللہ کو گالی دیں گے. اللہ کو گالی دینے کا سبب تم لوگ بنو گے جب تم غلط گالیاں نکالو گے. کیونکہ سبب المسلمین خصوصا وقتالہ کفرا, گالی دینا یہ مسلمان کا منحج نہیں ہے. اصحاب کل مسلم علی الحلقہ, گالی دینے والا تو ایسی ہے جہنم کے کنارے پہ کھڑا ہے, کسی وقت بھی گر سکتا ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. یہاں میں ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں. آپ میرے معزز و محترم بھائی ہیں, جس ساتھی سے غلطی سے گالی نکل جاتی ہے آج کے بعد گالی دیں گے؟ کون کون ساتھی جی؟ میں سب سے پہلے وعدہ کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ گالی نہیں دوں گا. آپ کبھی نہیں دیں گے. اللہ آپ کی زندگی میں برکت فرمائے. لیکن جو مسلمان بھولے ہوئے ان کو اللہ کے قرآن کی دعوت دو گے؟ وہ بھی سکھلائے. اگر یہ کام نہیں ہوگا تو قیامت کی مسئولیت ہمارے ذمے ہے. لیکن مصیبت یہ ہے جو کسی کو کہنا بھی دعوت دینی ہے, چھوڑو جی مولوی جی, یہ تو لگا لگا رہنے دو, مرتا اس کو مرنے دو, تمہیں کیا ہے؟ یہ منحج ٹھیک نہیں ہے. اگر تم سچے مسلمان ہوتے تو مسلمان المؤمن یشد بعضہ بعضا, ایک مومن دوسرے مومن کو قوت دیتا ہے. سچے مسلمان ہوتے تو تمہیں دکھ ہوتا. مثل المؤمنین فی توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد اذا استكان منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحرمة. معنى في محبة نسان کے لیے ہے عاطفیت کی, ان کے ترحم کی نسان آپس میں یہ ہے جیسے ایک جسم ہوتا ہے. ایک عظم میں درد ہو, کان ہے, دانت ہے, ٹانگ ہے, ہاتھ ہے, سارا جسم ساری رات آرام نہیں کر سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کان درد ہو اس کو اتار کے رکھ دو, مجھے سونا ہے یار تم درد کرتے رہو وہاں پر, یہ تو ممکن نہیں. اگر سچے مومن ہو میرے بھائی, باورچی خانے میں نوکرانی کام کرتی کرتی آگ لگ جائے, اس کو بچانے کا انسان اپنی جان پیش کر دیتا ہے. اس لیے کہ نوکرانی ہے نا, یہ فائدہ دیتی ہے, کھانا تو کافی ہمارے لیے. لیکن سچا مسلمان ہے, نماز نہیں پڑھتا, فروٹ کھا رہا ہے, اس کو دعوت نہیں دیتی کیونکہ آگ نظر نہیں آ رہی. آگ نظر نہیں آ رہی اور ہمارے ایمان میں کمی آ چکی. بنی اسرائیل کو کس کا بیان کرتے ہوئے قرآن مجید نے کیا بیان کیا؟ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِدُونَ قَوْمًا إِلَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. ایک وہ لوگ تھے جو ہفتے کے دن شکار کرتے تھے اور وہ بھی سیلے بہانے کے ساتھ, ہفتے کو مچھلی سر عن و یوم لا یثبتون, ہفتے کو بڑی تیزی سے مچھلی آتی تھی رستے بنا کر اتوار کو شکار کرتے تھے. ایک اللہ کی نافرمانی کرنے والے, دوسرے دعوت دینے والے, تبلیغ کرنے والے اور برائی سے منع کرنے والے, اور تیسرا وہ گروہ تھا. اللہ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے جو یہی بات کہتے تھے, جو آج ہم کہتے ہیں جہاں لگا تو لگا رہنے لینا چاہیے لوگ ہم لیے کرتے ہیں ان لوگوں کو قومن ایسی قوم کو اللہ محلے کو ہم اللہ ان کو ہلاک کرنے والا ہے اور معذبهم عذابا شدیدا ان کو تو عذاب دینے والا ہے سخت, تم کیوں کو منع کرتے ہو؟ ان علماء نے, ان دعوت دین کی طرف توجہ کرنے والوں نے, مبلغین نے کیا جواب دیا؟ قالوا معذرة الى ربكم, ہم تو یہ ذمہ داری سمجھتے ہیں کل قیامت کے سرخرو ہونے کے لیے کہ اللہ ہم نے یہ دعوت دی تھی, کوئی مانے نہ مانے ہمارا کام تو سمجھانا ہے. ان علیک الا البلاغ, اس کو تو صرف پہنچانا ہے. لست علیہم بمسیطر, تم داروغے نہیں ہو. وانا انت علیہم بوکیل, تم نگران نہیں ہو. فذکر النفع کے ذکر, اگر نصیحت فائدہ دے تو نصیحت کر دو. لعلک باخع نفسک علی آثارہم, ان کے پیچھے لگ کے اپنے آپ کو برباد نہ کر لو. فلا تذر نفسک علیہم حسرات, حسرتیں کرتے وقت اپنی جان کو ضائع نہ کر لینا. ساری باتوں کے باوجود قرآن نے وصف اگر بیان کیا ہے نبی کا, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم, پھر بھی وہ حرص کرتے تھے کہ دنیا والے جنت میں چلے جائیں. مسلمانوں کے لیے حرص نہیں کرتے تھے, یہودیوں کے لیے بھی حرص کرتے تھے. بخاری کی روایت ہے, ان غلاما من اليهود قد مرض فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم, یہودی غلام بیمار ہو جاتا ہے, اللہ کے رسول جو ہے اس کی عیادت کرنے آتے ہیں اور آ کر فرماتے ہیں اسلم, مسلمان ہو جاؤ. فنظر الى والديه وهو عند راسه, اپنے باپ کی طرف وہ یہودی دیکھتا ہے جس کے سر کے پاس بیٹھا ہوا تھا, تو باپ کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کی بات کا اثر ڈالا. کہتا ہے اپے ابو القاسم, ابو القاسم کی بات مان لو. وہ یہودی بسترے مرد سے پڑا, ساری زندگی یہودیت کی گزاری ہے عزیزان گرامی, لیکن مرتے وقت جو ہے کیا کہتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. جب یہ کلمہ سنا اللہ کے رسول کھڑے ہو جاتے ہیں, خوش ہو جاتے ہیں, کہتے اللہ اکبر الحمد للہ الذی انقذہ بی من النار, اللہ تیری تعریف ہے جس نے میری وجہ سے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے. نبی کا تو یہ حرص تھا کہ یہودی بھی مسلمان ہو جائیں, لیکن ہماری خصال کتنی بری ہے میرے بھائی, ہم سب ایک جیسے بن چکے ہیں. ہم مسلمانوں کو دعوت دینا تو دور کی بات ہے, چھوٹی چھوٹی اختلافی باتوں پہ ان کو یہودی بنا دیتے ہیں. پہلے یہودیوں سے مقابلہ ہو نہیں رہا, اس کی طرف توجہ ہماری ہے نہیں. جتنے مسلمان ہیں ان کو بھی ٹھپے لگا لگا کر یہودی عیسائی بنا رہے ہیں, کہاں جاؤ گے؟ لینا تعیدون قوما اللہ مہلکهم او معذبهم عذابا شدیدا, اور کیا ان کا بات کرتے ہیں جن کو اللہ برباد کرنے والا ہے؟ نتیجہ کیا نکلتا ہے عزیزان گرامی؟ جو وعظ کرنے والے تھے ان کو اللہ نے بچا لیا, اور جو گناہ کرنے والے تھے وہ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ اللہ نے ان کو خنزیر بنا دیا. اور جو یہ کہتے تھے تم وعظ نہ کرو, نہ خود وعظ کرتے تھے نہ کرنے دیتے تھے, کہتے تھے چھوڑو جہاں کو لگا ہے لگے لگا رہنے دو, اللہ قرآن نے کہتے کونوا قردۃ خاسئین, کو بندر کی شکل میں بدل کے رکھ لیا. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دعوت و تبلیغ میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله العظیم الجلیل لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. الثانی والشکر له علی توفیقه وامتنانه, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له تعظیما لشانه, واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعی الى رضوانه صلی اللہ علیہ وعلى آله وصحبه واخوانه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان, كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر, تم بہترین امت ہو, تمہاری بہتری کی دلیل یہ ہے, تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله, یہ تین خصائص آپ میں پائے جاتے ہیں کہ آپ نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں اور اللہ سے ایمان لاتے ہو, اور یہ بہت بڑی نیکی ہے. عزیزان گرامی, ہم نے دعوت اس بات کی اپنے بھائیوں کو دینی ہے کہ نماز کی پابندی کریں. کتنے ہی لوگ نماز نہیں پڑھتے, ہم خاموشی سے بیٹھے. ایک بچہ اگر تھوڑی سی غلطی کرتا ہے تو اس کو مارنے کے لیے ماں بھی چل سکتی ہے اور باپ بھی, لیکن کبھی اس نے اس بارے میں غور نہیں کیا کہ میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا کہ میں سرزنش بھی کر دوں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں فضربوہما علیہ عشرا, جب 10 سال کو اس کو مارو یہ مار بھی باعث ثواب ہے عزیزان گرامی، کیونکہ نبوی زبان سے نکل چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای العمل احب الى اللہ، کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا الصلاۃ علی وقتها، مقرر وقت پہ نماز پڑھنا سب سے پیارا عمل ہے۔ لیکن یا تو کوئی نماز پڑھتا نہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، کیا کر دیں گے؟ اپنے ایمان کو تو پکا پہلے کر لو بھائی، جو نماز نہیں پڑھتا بین الوعد و بین الکفر، ترک الصلاۃ کافر اور مسلمان کے درمیان نماز کا فرق ہے۔ ومن ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جانتا بوجھتا نماز کو ترک کر دیتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ فقد خرج من الملۃ کما فی روایت اخرى، دوسری روایت میں آتا ہے کہ ملت اسلامیہ سے خارج ہے۔ ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، تو کافر مسلمان کی وراثت نہیں لے سکتا، اور نہ کو مسلمان کسی کافر کی وراثت لے سکتا ہے۔ باپ تہجد گزار ہے، بیٹا جو شرابی کبابی ہے، نماز بھی پڑھتا، کیسے وراثت کی امید رکھے ہوئے ہیں؟ لیکن نظام ہمارا ہے نا، آج اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ کیا ہوا ہے نبی دعا کے مطابق، کہ ہم پہ عذاب نہیں آتا۔ عزیزان گرامی، جو ہم کام کر رہے ہیں ان کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں انکم لتعملون اعمالا هی ادق فی اعینکم من الشعر، تم ایسے کام کرتے ہو جو بالوں سے بھی باریک لگتے ہیں تمہاری آنکھوں میں۔ کنا نعدھا علی عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ کبیرہ گناہ سمجھے جاتے تھے۔ ایک نماز نہیں پڑھتا، ایک پڑھتا ہے تو کیسے پڑھتا ہے؟ کوئی بات نہیں یار، نماز میں نہ بھی ملے تو پھر کیا ہے؟ جو عزت لی الارض مسجدا وطہورا، میں نے مولوی سے سنا ہے، اس نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول کی یہ خاصیت ہے کہ ساری کی ساری زمین مسجد اور پارک ہے، جہاں چاہے مرضی نماز پڑھ لو، گھر میں بھی ہو جاتی ہے، بازار میں بھی ہو سکتی ہے۔ کون سی بات ہے؟ گورنمنٹ دکان بند کر دے، کیوں کر دے؟ تجارت میں نقصان ہو جائے گا، وہ بھی تو دین کے لیے تجارت کر رہے ہیں نا، ہم تو دنیا کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ شیلہ لگایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن مسعود کیا فرماتے ہیں، لو انکم صلیتو فی بیوتکم کان یصلی هذا المتخلف، اگر تم نے گھروں میں نمازیں پڑھنی شروع کر دی بغیر سبب کے۔ سبب کیا ہے؟ المرض والخوف، جان کا خطرہ ہے، اور بیماری اس لیے ہے کہ آپ اٹھ نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول نے تو بیماری کی حالت میں بھی مسجد میں نماز پڑھی، اور یہ سارے کا سارا خطبہ آپ سن چکے ہیں۔ یصلی هذا المتخلف، جیسے یہ پیچھے رہنے والا گھر میں نماز پڑھتا ہے، لَتَرَكْتُمْ سُنَّتَ نَبِيِّكُمْ، تم سنت نبی کو چھوڑ دو گے۔ وَلَتَرَكْتُمْ سُنَّتَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، اگر سنت نہ چھوڑ دیا تو گمراہ ہو کے رہ جاؤ گے۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، ہم نے دیکھا اللہ کے رسول کے زمانے میں فرضی نماز جماعت کے ساتھ وہ نہیں کرتا تھا جو بالکل خالص منافق ہوا کرتا تھا، پر مسلم کی روایت ہے جس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں۔ عبداللہ ابن عمر مکتوم، بات کو ختم کرتا ہوں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، چھ عذر لے کر آئے، بات کو دوبارہ دہرانے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ یہ ضرورت ہے ہماری۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی رجل ضریر البصر شاسع الدار وليس لی قائد یلاومنی الی المسجد، اللہ کے رسول نبینا ہوں، گھر بھی مسجد سے دور ہے، کوئی قائد مسجد تک لانے والا نہیں۔ تین عذر، وارجد لی رخصۃ ان اصلی فی بیتی، اپنے گھر میں نماز پڑھنے کی رخصت نہیں ہے میرے لیے۔ قال وهل تسمع النداء، اذان سنتے ہو؟ قال نعم، جھوٹ میں ہوا تو آپ نے سکھلایا نہیں، آپ کی زبان سے سنا ہے، اذا کذب العبد تباعد عنه الملك کسی نلیلا من مثل ما جاء بھی، جو بندہ جھوٹ بولتا ہے فرشتہ رحمت جو نیکیاں لکھنے والا ہے 60 میل اس کی بدبو کی وجہ سے دور چلا جاتا ہے۔ جھوٹ نہیں بولوں گا، اذان تو سنتا ہوں، نبی نہ ہوں، گھر دور ہے، کوئی قائد نہیں، لیکن جھوٹ نہیں بولتا۔ قال فاجلس، مسجد میں آ کے نماز پڑھ۔ کچھ عرصہ گزرتا ہے، عبداللہ ابن عمر مکتوم دوبارہ آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان المدینہ کثیرۃ الہوام والسباع، مدینہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہاں چیتے بھی ہیں، شیر بھی ہیں، چرند رہتے ہیں، میں مدینہ آتی ہوں، رات جاتے وقت کوئی پھاڑ دیتا ہوں، وہل تجد لی رخصۃ ان اصلی فی بیتی، کیا پھر بھی میں گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتا؟ قال وهل تسمع النداء، اذان سنتے ہو؟ قال نعم، میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں، آپ کے ہاتھ میں عہد کر چکا ہوں، مسلمان جھوٹ نہیں بولا کرتا، اذان تو سنتا ہوں۔ فرمایا سہتیہا، مسجد میں آ کے جواب دو اس کا۔ پانچواں عذر لے کر عبداللہ ابن ام مکتوم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بین بیتی و مسجدی نخلا و شجرہ, میرے گھر اور مسجد کے درمیان کھجور کے ترے بھی ہیں, جھاڑیاں بھی ہیں, درخت بھی ہیں, میں نبینا شخص ہوں, گھر بھی دور ہے, رات آتے وقت اگر چیتوں سے بچ جاؤں تو کسی درخت سے ٹکرا سکتا ہوں, کیا میں گھر میں نماز نہ پڑھوں؟ قال وهل تسمع المؤذن في البيت المؤذن في البيت الذي انت فيه, کیا مؤذن کی اذان اس گھر میں پہنچتی ہے جس گھر میں تم رہتے ہو؟ قال نعم, جھوٹ نہیں بولتا, وہ تو پہنچتی ہے. قال فاتحها, مسجد میں آ کے نماز پڑھو. آخری مرتبہ جب بالکل مایوس ہو جاتے ہیں ابو راہ یوم مکتوم, پھر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کے رسول کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑے ہی دھیمے انداز میں فرماتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انا کما توانی, مجھے آپ دیکھ رہے ہیں, دبر سنی, بوڑا ہو چکا ہوں, ورق عظمی, ہڈیاں باریک ہو چکی ہیں میری, اور میری آنکھیں بھی زیادہ ہو چکی ہے, ابھی میں نے اجازت نہیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں. قال وهل تسمع حي على الصلاه حي على الفلاح, بتاؤ اگر تم یہ آواز سنتے ہو کہ نہیں, آؤ نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف. قال نعم, تو کہنے لگے کیوں نہیں, اللہ کے رسول اذان تو سنائی دیتی ہے. قال تحي هلا, تو آؤ مسجد میں اس کا جواب دو. چھ عذر پیش کیے لیکن اللہ کے رسول نے قبول نہیں کیے. عزیزان گرامی, مدینہ ہونا, گھر دور ہے, کوئی لانے والا نہیں ہے, مسجد اور گھر کے درمیان درخت ہیں, مسجد اور گھر کے درمیان بلکہ پورے مدینے میں چرند ہیں, چیتے اور شیر ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہڈیاں باریک ہو چکی ہیں. اور میرے بھائی, ان چھ عذر کے باوجود اللہ کے رسول نے اجازت نہیں دی. ہم مسجد کے پڑوس میں رہتے ہوئے اور اللہ نے کرونا اور کرونا یہ پجاروں یہ پراڈو بھی دی ہوئی ہے, یہ آگ لگانے کے لیے نہیں ہے. اگر یہ گاڑیاں تمہیں مسجد تک نہیں پہنچا سکتی تو یہ کون سی گاڑیاں ہیں؟ عزیزان گرامی, قیامت کو کون سا عذر ہم پیش کریں گے؟ کون سا عذر پیش کریں گے کہ ہمارے پاس عذر تھا کہ ہم نماز کے لیے حاضر نہیں ہوئے؟ کیا یہ عذر ہوگا کہ ہم نے اپنی تجارت سے بلندی تک پہنچانے کے لیے ہم نے یہ کام کیا کہ چلو ابھی نماز ہو جاتی ہے, دوسرے لوگ آ جائیں گے, میں چلا جاؤں گا؟ یہ سارے سیدھے بہانے ہیں. برکت نہ ہو جو اللہ کے رسول نے بیان کر دی ہے. عزیزان گرامی, ایمانداری سے بتاؤ, کیا مال و دولت کے اعتبار سے تم زیادہ ہو کہ سعودیہ والے زیادہ ہے جو نماز کے وقت بند کر دیتے ہیں؟ کیا ہو جاتا ہے ان کو, کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے فراوانی دی ہے, میں وعدہ لے سکتا ہوں آپ سے کہ انشاءاللہ ہم پابندی سے پانچوں وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا کریں گے. لو جی, میں سب سے پہلے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑوں گا. یہ جو ہاتھ نہیں کھڑے کر رہے, یہ وعدہ نہیں کرنا چاہتے؟ اللہ آپ سب کی زندگیاں برکت فرمائے. عزیزان گرامی, حج جو ہے وہ گزر چکا ہے, لیکن میں آپ کو ایک اور بات کی بھی توجہ دلا کر بات کو ختم کرتا ہوں, کیونکہ مومن کی حرص ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ نفع حاصل ہو جائے دین میں, جس طرح تاجر کی حرص ہوتی ہے کہ ٹکے کے ساتھ ٹکا مل جائے. ایسی بات ہے, ہر میدان میں ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں وہ کامل اور مکمل دین ہے. حج ان کے لیے فرض ہے جن کے پاس پیسہ ہے, مال و دولت کی فراوانی ہے, لیکن اگر وہ بھی حج نہیں کرتے تو سن لے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمان تھا, کہ اجلوا للحج فان احدکم لا یدری ما یعرض له, جلدی کیا تو حج نے یہ ہیلے بہانے نہ لگایا کرو کہ آج میں نے دکان لے لی ہے, اس کا بھی آنا جو ہے وہ دے دیا ہے, یہ کر لیا ہے, وہ کر, چلو آئندہ سال چلے جائیں گے. اس نے شورٹی دی ہے کہ آئندہ سال تک تم زندہ رہو گے, تمہیں کچھ پتا نہیں کہ آئندہ سال کیا پیسہ آنے والا. لقد علمت الرجال رجالا اذا هذه الانصار, میرا جی چاہتا ہے میں سراغ مغسیہ میں لوگوں کو بھیجوں, لیندو من کانت لہو زیدہ فلن یحج لیبرگو علیہم الجزیہ, وہ دیکھے جن کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے پھر بھی حج نہیں کرتے, ہیلے رہانے کرتے ہیں, لیبرگو علیہم الجزیہ لا ہم دی مسلمین, یہ مسلمان نہیں ہیں, ان سے جزیہ وصول کریں. عزیزان گرامی, اتنی بڑی وعید آئی ہے, اور جو شخص پیسہ ہونے کے باوجود قربانی بھی نہیں کرتا اس کو بھی یہی کچھ فرمایا, من كانت له سعة فلن يضحي فلا يقربن مصلانا, ہماری عیدگاہ میں آنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے, جس کے پاس پیسے ہیں پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا. لیکن ایک وہ حج ہے, مال و دولت والے تو ادھر سے دے گئے جن کے پاس اتنی فراوانی نہیں ہے, ان کے پاس گھر چلانے کے لیے ہینڈ ٹو ماؤتھ ان کا معاملہ ہے, کیا وہ حج سے محروم ہو جائیں گے؟ کلا, اسلام ایسا نہیں ہے, وہ سب کی پاسداری کرتا ہے. توجہ چاہتا ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلمانوں جن کو مال و دولت نہیں دیا کوئی بات نہیں, غریبوں نے ویسے بھی امیروں سے جو ہے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہونا، گھبرانے کی بات نہیں. یہاں اگر پرائیڈوں کو ریت دے کر آپ کے پاس سے گزر جاتے ہیں تو حسد کی کون سی بات ہے؟ یہ کہو اللہ اس کو سلامت رکھیے، تیزی سے جا رہا ہے یہ میرا مسلمان بھائی، اس کو تکلیف میں مبتلا نہ کرنا. اللہ اگر تو چاہتا ہے تو مجھے بھی دے دے، میں بھی آپ سے مانگتا ہوں، لیکن اس کی بھی ضائع نہ کرنا، اس کے پاس بھی رہے، یہ دعا کیا کرو. اللہ یہ غالب اس کے پاس ہے لیکن اس کو دین میں بھی اور تیز کر دے جتنا اس کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، یہ مسلمان کا منحج ہونا چاہیے. لیکن مسلمانوں مایوس نہیں ہونا، جن کے پاس مال و دولت نہیں، من صلی الفجر فی جنا، دوسروں کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، تم نقاد عز و جل سے ذکر کرتا ہے اور سورج نکلاتا ہے، تم نقل رکعتین پھر دو رکعتیں پڑھتا ہے، مئات رکعہ نہیں فرمایا کہ 100 رکعتیں پڑھتا ہے، صلی اللہ رکعتین صرف 2 رکعتیں پڑھتا ہے. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی زبان وحی کے بغیر حرکت نہیں کرتی، حق کے علاوہ کچھ بولتے بھی، میں کہتا ہوں کانت لہ کاجری حجۃ و عمرۃ تامۃ تامۃ تامۃ، بے شک یہ کام کر لے اس کو حج اور عمرے مکمل مکمل مکمل کا اجر دے دیا جائے گا. لیکن پتہ نہیں ہمیں باللہ زیادہ پسند ہوتا، لکھا ہوتا نا مدد باللہ العلی المعمل سے خالی، وہ کیا زیادہ پسند ہے؟ حاجی صاحب کو کہہ دے ہم حج کا ثواب نہیں چاہتے. حج کا ثواب چاہتے ہیں میرے بھائی، کچھ چاہتے ہیں تو مال نہ بھی ہو تو مل سکتا ہے، لیکن یہ واقعی بات ہے باللہ نہیں ملتا. لیکن یہ بات ضرور ہے، میں دعا کرتا ہوں الہی ہمارے گناہوں کو نہ دیکھنا، سننے اور سنانے والے سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما. فوت شدگان کے لیے دعا کر لیں جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے سے دیدار گرامی جمعہ کے دن کیسی مبارک گھڑی ہوتی ہے، جو بھی انسان دعا سے اللہ کو قبول فرماتا ہے. ایک بھائی کا سوال ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث میں جو دعا ہے وہ دعا نہیں بلکہ یہ الفاظ تھے کہ لو ان الناس اجتمعوا علی ان ينفعوك بشیء لم ينفعوك الا ما قد كتب اللہ لك، احفظ اللہ یحفظك، تم اللہ کی حفاظت کر لو، یعنی اللہ کے بیان کردہ احکامات کی پابندی کر لو، تمہاری طرف کو دیکھ بھی نہیں سکتا. یہی ان کا طریقہ تھا اور یہی انہوں نے سکھلایا تھا. دعا کرنی چاہیے، اللہ دعا قبول فرماتی ہے. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ. اللهم احفظنا بالاسلام قائمين، واحفظنا بالاسلام قاعدين، واحفظنا بالاسلام راقدين، ولا تشمت بنا الاعداء ولا الحاسدين. اللهم احينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه وماتوا على ذلك، وارحمنا اللهم اذا صرنا الى ما صاروا اليه. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم واسع مدخلهم ونقهم من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار، ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم أعذهم من عذاب القبر ومن عذاب الحشر ومن عذاب النار، وأدخلهم جنة الفردوس. اللهم ارفع درجتهم في العليين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بات کو ختم کرنے سے پہلے زندگی کا کچھ پتہ نہیں میرے بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بعد آپ سب بھائیوں کی محبت اور دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ ہم بھائی، میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں اور دین کی بات ہم کو کر لیتے ہیں، لیکن میرے بھائی ہم دعوت میں بہت پیچھے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ آج اس منبر سے اترنے سے پہلے آپ سے وعدہ کروں کہ اس مسجد میں ترجمہ کی کلاس شروع کی جائے. ایک مدرسہ ہے جس کے خاص اوقات ہیں طلبا کے لیے، لیکن عامت الناس کا کیا گناہ ہے؟ ایک تجارت کرنے والا ہے اور تجارت کر کے انہی مدارس کو پیسے دیتا ہے تاکہ دین کا کام کرے، اس کا کیا بنا ہے کہ تم اس کو نیکی سے محروم کرتے ہو؟ اس لیے اس مسجد کے اندر اور ہر مسجد کے اندر جو ہے کسی تنظیم کے ساتھ نہ لگو، کسی تحریک کے ساتھ، لیکن قرآن سے لگ جاؤ، قرآن کی ترجمے کی کلاس شروع کرو. علماء موجود ہیں، یہ نہریں بہ رہی ہیں، ان سے فائدہ حاصل کرو. اور میں گزارش کروں گا انتظامیہ سے بھی کہ وہ بھی اللہ سے ڈر جائیں. یہ ذمہ داری ہے، ذمہ داری ہے مسجدوں کو آغاز کرنے کی. مغرب کے بعد کا ٹائم رکھ لیں، عشاء کے بعد کا رکھ لیں، عصر کے بعد جو مناسب وقت ہو، زیادہ نہیں. روزانہ کی 5 آیتیں اگر پڑھ لیں تو میرے بھائی صاحب میں کتنی آیتوں کا ترجمہ ہو سکتا ہے، قرآن کی کتنی فہم حاصل ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ پوچھ سکتا ہے کسی. ہوتا یہ ہے کہ ہر سال قربانی کے مثال میں ایک مثال دیتا ہوں، قربانی ہر سال کرتے ہیں جن کی عمر 60 سال ہے، تقریباً کچھ 40 سالوں نے قربانی اپنے ہاتھ سے کی ہے، پھر بھی کہتے ہیں جی دوندا جائز ہے کہ کھیرا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسائل کو سمجھے نہیں, اور اس سے بڑی ذمہ داری شرمندگی ہمیں ہے کہ ہم نے صحیح کام نہیں کیا, علماء نے صحیح ذمہ داری ادا نہیں کی. اگر ہم نے کوٹ کوٹ کر یہ مسائل بڑے ہوتے تو یہاں مطلب الناس بےچارے پریشان کیوں ہوتے؟ سب سے بڑے مسئول ہم ہیں. میری اللہ سے دعا ہے کہ ہماری لغزشوں کو معاف فرمائے, اور ہمیں ہمت توفیق میں جو ذمہ داری ہے, ہر شخص میں جو ذمہ داری ہے اس کو اچھی طرح ادا کرے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. مولا یخالقن اللہ بین وجوہکم کو سیدھا کیا کرو, وگرنہ تمہارے دلوں میں بھی اختلاف اللہ پیدا کر دیں گے. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا, کانا احدنا یلزق قدمہ بقدم صاحبہ ومنکبہ بمنکب صاحبہ. صحابی کہتے ہیں کہ ہمارا ساتھی دوسرے کے کندھے پاؤں کے ساتھ اپنا کندھا اور پاؤں چٹکا لیا کرتا تھا. مردوں کے لیے حکم یہ ہے, وہ بازار میں ہوں, گلی میں ہوں, گھر میں ہوں, مسجد میں ہوں, ما اسفل من الکعب من الحجار فالنار, اپنی چادروں کو, اپنے تہبند یا اپنی شلوار یا پینٹ وغیرہ کو ٹخنوں سے اٹھا لے, کیونکہ جس کی شلوار یا جو بھی چیز پہنتا ہے ٹخنوں سے نیچے ہوگی وہ جہنم کا ایندھن بنے گا. اور یہ بخاری کی روایت ہے. اللہ نے محفوظ فرمائے. عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنے ہاتھ پاؤں باندھ کر رکھے, یرخین ذراعن, اگر ایک صرف کپڑا بھی اپنے پاؤں پر لٹکانے سے جائز ہے. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وليسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.